az aranybikának az oldalában, nem emlékszem a nevére, hogy hívták? Nem járok diszkóba, nem tudom, hogy milyen. Könyvtárszak. Könyvtárszak, tessék, igen, ott van könyvtárszak, én nem járok ilyen helyekre. Tehát ilyen, inkább ilyen alter, meg ilyen Andrus. Igen, inkább koncertekre. Na például. Tankcsapda. Tankcsapda. Nyilvánvaló. Kis tegnap voltam Junkies koncerten. Bocsánat, ezzel a villogó diszkóparkettel akkor valószínűleg. Elég hülyén néztünk volna ki vacsora, utána menjünk el még egy helyre felvetésen, mert nem? A Zsófi biztos ismeri a macsit. nem, felnevedő. Szóval mindegy, nem érdekes. Lány? Igen. Lány. Igen, igen. Miért problémás Mónika Kornélia? Hm? Jaj, hát nem hát problémások ők annyira, csak nagyon. Ügyes vagy, Gábor. Házi pulitzerdíjasunk. Nem, ez semmi gáz nem volt bent, addig még ki nem jöttek, és nem kezdtek el beszélni. Mit mondtál? Nem, semmi. Hát tudod, mutatjuk az arcot, hogy amúgy semmi gond velem, utána meg műsorokban szóljunk be Zsófinak, tehát ez a... Jézus, Úristen, és mivel szóltak be, miket mondtak? Mindig ezt hát hagyjuk. Egy királynő lehet már ennyire, hogy mondjam, megbocsátó, hogy akár még el is mondja. Hát nem? Én nem foglalkozok ezzel. Nem bocsájtok meg, de nem is érdekel. Hoha. Ez kemény. Hoha. Kemény szavak. És nem találkoztam velük még annyira, tehát Kornéliával futottam össze, Pászló Mónikával nem találkoztam abszolút. Vajon miért? Nem is tudom. Nem tudom én. De azt tudom, hogy valószínűleg igazad lehet, mert ez ugye... Radio Café 98.6 live, és a legnagyobbnak a legnagyobb feladat, hölgyeim és uraim, a zene után magával, a BB1 királynőjével fog beszélgetni Zsófi, egy rövid feljövetel erejéig, mert ő is itt van nálunk, finálé. Évi. A következő szám pedig kitől is mástól, mint egy szerelmes ballada, a Strong Deformity-től, Imaginary Adventures itt a kafén. Adventure, last to see. azt hiszem történelmi pillanat itt a Rádió Kassza 98-60, a BB 1 és a BB 2 győztese. Hány millió forint egyszerűek? Összesen hány? Összesen 36. Szerinted romlott a CIA, Évi? Sziasztok! Micsodát mondtál, hogy miért? Jó, téged tényleg látni újra, nem? Köszönöm szépen, ez frizurával, aki nem tudná, mondom. Én még mindig megnézném ugyanazt az adást, amit sikerült azért elkapnom. Hát nem az a Renátó, vagy esküszöm, a helyébe képzeltem magam. Hát, hogy milyen lenne, ha én jegyezhetném. De ugye, hol van már Renátó? Hát most éppen nem tudom. Ugye? Az már csak a házba virtolni, nem? Tessék? Na, ide! Vissza számra, Cseti! Erről valamit Cornélia is mondott, mikor itt volt. Miről a számról? Renátó, valamit említett. Zsófi? Nem, mi volt? Kebeszéltetek már arról, hogy így egy évvel, tehát hogy valaki, van, aki egy évvel előtted jár ugyanebben a cipőben, azért hasonló dologban. Hát nem, hogy így gyakorlatilag így adnak neki egy csomó dellát, nagyon-nagyon híres lesz, hívják ide-oda, meg mit tudom én. Szóval, hogy milyen tanácsokat osztottál meg vele, Évi, meg hogy miket kérdezte Zsófi? Én megmondom őszintén, hogy még csak egy hete jött ki Zsófi, és még tökre nincsen erre ideje. Én mondtam már neki, hogy leülünk, így négy szem közt, igen, és négy fül közt, és én mondok neki tanácsokat mindenképpen. De mire kell odafigyelni? Mindenre. Aha. Érdekben? Sokan voltak érdekben, akik érdekben akartak? Nem azt mondom, hogy sokan, de vannak így levelek, meg olyan emberek megkeresnik, meg van sok olyan dolog, igen. Ez majd így idővel. És milyen helyeken jártál az országban az elmúlt egy évben? Jézus Máriám, hát így egész Magyarországot végigjártam. Te is fogsz hakmizni, Zsófi? Te is megcsinálod ugyanezt a kört? Még nem tudom, vagy könyvet szeretnék írni, vagy CD, vagy valami ilyesmi. De amúgy ez most az utam bennem. Szellemet látok közben. Milyen szellem? Jaj, Jézus Isten, itt van Szukrász, a hallgatók királya. Nem jöhetsz be, ez egy James Bond filmben, ami az űrbe játszódik, úgy néz neki, hogy most menthetetlenül szétrobban az űrben uralkodó vákumtól. Zsófi, első tanács, óvakodj a cukrásztól. Igen. Törpétől. Ő nem törpe. Zsófi, és te mit mondanál Évinek? Ja, Évi. No, ugye, már pontozásért mondom. Egy hete ismerjük úgy egymást, hogy amikor beköltöztem, akkor ugye megismertem, meg most mióta kijön, de szegény se tudja, hol áll a feje. Majd lesz rá időnk, hogy jobban megismerjük egymást. Én feltenném az utolsó kérdést, mert most már a kívánságunk is jön az idő, a finálé, amikor az összes BB2-es, illetve a BB1-ből itt jövő. Sok puszit szeretnék küldeni mindenkinek. Jaj, én ezt magamra vettem, és oda, ahova én gondoltam. Miután végig rád is nézett közben. Uramisten, megérítettük. Hogy azt akarom mondani, hogy azt mondjátok meg, és egy ilyen egy-egy mondatos válasz, hogy azért jól láthatom, hogy teljesen különböző alkatok vagytok. Teljesen más milyenek is vagytok ráadásul. Teljesen más milyen volt a BB1-ben megnyerni, meg az ember valószínűleg azt gondolja, hogy teljesen más dolgok miatt nyert az Évi a BB1-ben, és teljesen más dolgok miatt nyertél te. Ha? Igen. És hogy mi az, ami viszont közös bennetek? Tessék. Kezdje a kettő. Szerintem mind a ketten természetesen viselkedtünk a házban, és sem olyan tulajdonságot nem vettünk fel, ami esetleg nem rád jelent. Persze, tehát csak az, hogy szimpatikusak legyünk, tehát ilyen nem volt. Ja. Te még? Ja. Hát igazából végül is ugyanaz a véleményem, de nem tudom, hát úgy, mivel nem laktam a BB2-eseket, tehát én nem szeretnék így mindenkire mondani valami jellemzőt, vagy mit tudom én. És neked szaunád se volt. Szaunám se volt, így van. Beszar. Nekünk volt disznónk. Nektek is volt disznótok, nem, Évi? Jaj, de disznó, hát nem olyan. Volt, nem olyan. Kecske is, hallott. A kis kecske, amikor nagyon el voltam a szontyolódva. És a kutyusok, cicusok. Istenem. Na jó, gyerekek, visszavonunk pontozni, az én kívánságom következik. Lányok, ti még maradjatok, és majd elfordulva mindenki megmondja a pontszámát. Mit utáltál az összes többi fiúban, igen, akik a négyesbeben voltak? Még egyszer. Tehát a három srácban, akikkel benn voltál a négyben, mit utáltál legjobban? Kezdeném Rolival. Tényleg, a hangjával büntetett folyamatosan, tehát az Only You az ott volt. Only You. Gézu, amikor mutogatott, és merezgette a szemét. A Liának pedig azért, mert most nem tudok rossz tulajdonságot mondani. És ez idegesítette le. Ez idegesítette, hogy nincs neki. Ez hergelt fel a legjobb rád, azt mondják, hogy vakarod a kezedet. Vakarom. Hogy mutasd meg, és nem figyeltem, most a szemedet néztem. Nem, nincs hangja. De csak mutasd, hogy mi lássuk. Mutatom, nézd, de undorító. Gusztustalan, mind a két kezével vakar. Csapjatok. Ja, nem, a Zsüli visszavonul. Pontozni az én kívánságom következik, amit a két királynőnek küldök. Gyerekek, okosan a Delával, és akkor ez pedig itt a Matt Bianco. Találkozunk jövő szerdán, akkor már nem lesz valóságtestvér, de lesz valószínűleg más. Ez itt a More Than I Can Bear. Ha vagy le a Balatonra, ugye? Kezdjük újra, na. Hello. Hello. Vagy búcsúzunk puszival, lányok. Maradjatok, még jön a finálé. Why did I bump into you and start this chain reaction? I felt it building up inside when suddenly. kemény gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it in a stratosphere. Hát azt hiszem, valóban, a stratoszférába repítettél, Laci. Azonnal bejöttetek a stúdióban. Szervusztok, Bradler vagyunk. Egy, most egy kicsit mindenkinek hangosabban kell beszélni, és ez amúgy is egy ilyen interaktív dolog. Megtelt a ház. Itt van Zsófi, itt van Roli, itt van Lina, ott van Gézus, és itt van Évi. Gyerekek, és itt van az eredményhirdetése a ma esti BB2 After Party-nak. Nagyon kíváncsiak vagyunk. És most megnézzük azt, hogy hát történetesen volt nálunk egy engedély a TV2-től, hogy visszavehetjük a 20 milát, és megint kioszthassuk, úgyhogy ez most élesbe ment. Elmondom, hogy utólag bármilyen kis hülyeségnek volt álcázva, és megvan a végeredmény, és hát ugye nem az a végeredmény született, hogy egészen pontos legyek, mint az életben. Úgyhogy gyerekek, hát... Kíváncsian várjuk. Érdekes dolog, kíváncsiak vagytok, gondolom ti is. Hát akkor ismertethetem, Cseti. Először is a választás mi volt, a szavazás tiszta volt? Annyit tudok mondani, hogy a szavazás teljesen tiszta volt. Igazából nagyon nehéz dolgunk volt, sokáig fej-fej mellett haladtatok. A végére aztán egy kicsit ez a sorrend, ez hál' Istennek így rendeződött, és mindenki a maga helyére került, mindenki az őt megillető pozíciót foglalja el. Úgy gondolom, hogy egy kicsit más az eredmény, mint ami a tévén keresztül lejött, de azért vannak hasonlóságok, ha jól tudom. Jó. Mielőtt kihirdetünk nagyon gyorsan az eredményt, mindenkit arra szeretnék kérni, aki itt a kettes élő stúdióban van, úgy a közönséget, mint az itt résztvevő, a porondon lévő vendégeket, hogy akárki akármilyen helyezést ér el, tapsoljon és tapsolj, sportszerűség, nem? Így nem van. A győzelem, a részvétel a fontos. Részvétel, ahogyan azt Coubertin báró, vagy Pierre de Coubertin, ahogy ezt elolvassuk. Amúgy kaféjén. Igen, az újkori olimpiák története című könyvben. Tehát a negyedik helyezett, hölgyeim és uraim, már is egy meglepetés linya. Nem értem. Avagy a vas is szépen csillog. Hát ez nem a poénnak, inkább a beálló csendnek szólt. Harmadik helyezett. Na. Gézu, de nem akárhogyan. Bizony. Mert a második helyezett nem más bizony. Elmondom, szőke haja van. Ez idáig még lehet. Akár. Nagyon vonza a másik nemet. Igen. Bizony. Sokan a fél lábukat odaadnák azért, hogy megismerkedhessenek vele. Bizony. Balatonföldvár vendéglátós dinasztiájának, kérem szépen, egyik legszebb leszármazottja, Roli. Versenyben Gézuban ráadásul. Hoppá, Második, harmadik, második, Gézukám. És hát ahogyan az életben, úgyhogy most én fogom ezt a sportáskát, és nagy kő esik le a szívemről, mert holnap nem lesznek a Bliktől itt, a mai laptól, semmitől, visszaadom a 20 gurigát. Zsófi, bravo, gratulálok! Itt a Rádiókafén is te nyertél. És hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és gondolom Gábor kívánsága valamennyire nektek is szól. Igen, nektek is szól. Én szeretnék veletek még egy év múlva találkozni, ugyanúgy, mint Drága Jénivel, aki itt egy év múlva édes. ugyanitt. Na jó. Kérdezzétek meg, hogy... Milyen volt a műsor? Hiányzott a Tomi nekem, vagy nem? Hiányzott. Nekem nagyon hiányzott, igen. Na, úgyhogy csókoljuk Tomit, vigyázzon magára. Jövő héten az ő élményei Áfrikából, gyerekek. Így van. Olyan vadat lőttem! Úgyhogy mivel... Eskérdezzük túl, te! Lakosság 30%-a összes, mi? És büntetik. Biztos nem, hogy... Mint észrevehetétek, én a Jimmy Somerville-t sokra tartom. Ez egy korai darabja lesz neki, a Bronski Beat nevű együttestől, méghozzá a Why című szám. Why? Kezdjük el. Tell me why! Hát sziasztok! Köszönjük meg Gáborra, elkérés! Lesz egy dollár, szavaztok! reklám van, minden van. Motorosok, benzinvérőek, rockerek, figyelem! 4. nemzetközi Harley Davidson Fesztivál alsó őrsön. Június 5-től 8-ig leszállnak a pokol angyalai, hogy egy fergeteges 4 napos bulin lássák vendégül azokat az embereket, akiknek mond az a név valamit, Harley Davidson. Tankolj fel Tempó 99 Evo-val a Molnál, és irány a Balaton! Nemzetközi Harley Davidson Fesztivál alsó őrsön az Európa Campingben június 5-től 8-ig. Főtámogató a Tempó 99 Evo Premium Benzin. A Harley-k Evo-t tankolnának. Köszönjük a támogatást! Hit. Lemegyünk, nem Csati? Olyan. Zsűlölet. Feldoblak fel. Okay, boys, get ready to take me to stratosphere. Feldoblak a Fatboy hátuljára, bedoblak az egyik nyerektáskába, a Bobit a másikba. Gábor, gyönyörű volt! Köszönjük. Gyönyörű volt. Bravo, gyönyörű volt. Kinek a kívánsága következik? Hát egy nem kevésbé gyönyörű kívánság, de mielőtt erre térnénk, azért elmondanám még egyszer, hogy nagy nap volt ez a mai, mert elindult végre a Rádió Café 98.6 websájtja. És bizonyos értelemben a reklámkampánya is, ugye? Hát én azt mondanám, hogy várjuk meg azzal a holnapot, holnap minden kiderül, sokkal többet fogunk tudni. De szeretném, hogyha minél többen megnéznétek ezt a szájtot, írnátok a fórumra, tesztelnétek, nevezzük ezt egy ilyen nyilvános tesztidőszaknak, biztos vannak hibái, de sok-sok munka van benne, higgyétek el, és természetesen még sok-sok munka lesz benne, majd a ti észrevételeitek alapján. Egy gyors segélyt adjunk, Cseti, azért a Felkonfal együtt, tehát így egy emberi üzenetet Jó Gábornak, aki ugyancsak egy diplomaosztón, mint ahogy a csaj a múltkor a ballagánson, most egy diplomaosztón fog beszélni, diplomaosztó bankett. Hoppá! Olyanok is vannak. Emlékezetes már. Akar lenni. Aha. Na, úgyhogy valamit, hát ugye te diplomás vagy. Jaj, ezt ugyanaz, hagyd már, nem kellett volna. Nem. Meg egyébként is egyáltalán ember vagyok én? Hát certifikált, úgy ebben az értelemben használtam a diplomát. Viszont most sem mentem el a 20 éves találkozóra. Hát ennek Gábor biztos majd nagy hasznát veszi ezeknek, hogy majd ez beengíti a beszédjében, nem? Igen, én ebben nehezen tudok segítséget nyújtani, antiszociális vagyok. Gábor, old meg magad, az a legszebb, amit magadnak kaparsz ki, ne akarjál mások. Igen, mindig másokra várna az ember, öregem akkor soha se érne oda sehova. Ez egy örök igazság, ha bármi problémád van az életben, ezt old meg magad. A trágár utalások minden esetre bejönnek, mert egyfajta ilyen kohéziót képeznek a későbbi berugásra. Cseti, bocs. De talán, hogyha beírsz a fórumra, megnyitsz egy ilyen topikot, szerintem lesz, aki tanácsot ad. És akkor úgy tudom, hogy egy kis Gőgics élő kisgyermekkel nekem egy közös kívánságom van, igaz ez? Igen, mert ő is nagyon szereti, mert erre mindig el szokott aludni, és lassan itt van az ideje, hogy mennyi cicis néni volt ma benni? Ugye? Tényleg, és meg is ölelt, mikor elment, atyavilág. Milyen cicik voltak, rendes Istenem. Hát egy olyan nóta, ami egy másik előadótól itt viszonylag gyakran elhangzik, ettől az előadótól, konkrétan a Commodores-tól viszonylag ritkán, csak így könnyedén, szerintem ez régen ment, viszont mi nagyon szeretjük, ezzel búcsúzom én tőletek mára. Sziasztok! Meg a Vobi. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I've paid my dues to make it. Everybody wants me. happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Köszönjük, gyerekek, csodálatos volt. Igen. Szép este volt. Szép volt. Kint meleg. Bent, közép meleg. Szerintem által próbált a légkondi. Kicsit beleherszik a braderisek, nem mindegy. Hitremény zsülölet 2003. június 4-e. Harmadik évfolyam. Első új évfolyam. Cirka 21., 22., 23. szám. Akár. Felelős szerkesztő Gellér Gábor, műsorvezető Chatman és Laci. Valamint Silent Wolf, aki a zenei szerkesztést látta el, de azóta aludni tért. Akik nélkül az adás nem jöhetett volna létre. Hát ugye, bocsánat, kitérünk ki Tomira. Mindenféleképpen Tomira, ki Tomira, aki igen, egy nappal később igen, tudott elutazni szegényként. Igen, igen, igen, de repült, ami kétségtelen bizonyíték annak, hogy a Red Bull szárnyakat ad, és ma is a cukros és a cukormentes változatával támogatta műsorunkat. Én a cukormentesre szavazok. De ez is repít, Cseti. Elképesztő, elképesztő. A Red Bull szárnyakat ad valóban. Adásunk főtámogatója Doka, Outsource IT Kft. Különös tekintettel a Pávelre, Ákosra, arra a fiúra, akinek nem tudom a nevét, valamint a telefonos brigád Jaca. És a Studiotech Narcisszal. Kiegészülve. Adásunk elmaradhatatlan segítője és logisztikai szakértője, Oliver. a jó kedv nagykövete. Pontosan. Az adáshoz a kép tisztaságát és az interaktív információ áramlást, az újonnan feladatot www.radiocafe.hu oldal megtekintését, a Fujitsu Siemens német-japán vegyes vállalat monitorai biztosították. Fujitsu Siemens egy biztos partner a távközlésben. A légkondicionálás egy elolvashatatlan nevű márkának köszönhető, amely valószínűleg elmeti megbízhatóságával és jó árértékarányával járult hozzá ahhoz, hogy ez az adás kellemesen cool, de mégis bizsergetően olyan jegesen trendi legyen. Emeti a neve török, a garancia örök. Hoppá! A hangfalak ismét a Tannoy cég termékei voltak, és külön ki kell emelnünk a megnövelt méretű extra 35% felülettel rendelkező diszkógömböt. Nem. Cseti erre ideges. Helyesen, nem diszkógömb, hanem tükörgömb. Az iStudio jó voltából. Hitremény zsűlölet 2003. Minden jog fenntartva. Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni.